Levanbus Maria. Ja, tjena Maria. Här är då för Mangligt. Du, det är på Vanadisbadet nu. Jag kommer rätt. Ja. Nere i kassan. Ja. Bra. Du, det är en person som jag behöver få hemskickad. Mm. Få ett meddelande här. Och jag tror att ni kan känna igen. Det är min mormor. Hon åker watersplashen. En äldre kvinna, 75-80 någonting. Hon åker watersplashen hela tiden upp och ner. Man bara kan skicka hem henne att hon ska hem och äta lunch nu. För det är, vi måste ha, klockan är snart ett va? Så hon ska hem och äta bara. Och så, om du meddelar henne det. Hon går hem. Hon bor på Frejgatan 15. Om hon har glömt det. Min mormor. Alice Manglid. Bara skicka hem henne. Vi behöver byta på henne också. Hon brukar börja läcka efter lunch om det så. Hon har sån här inkontinensskydd. Ja, nej men det är bara. Får du tag på henne så meddelar du henne här. Annars är det inte mycket att göra. Då ska jag ha stort tack. Fint, hej. Hej.